پدی کی رب العالمین واقعہ دا صحاب العراف ذکر کئی چھ سورت نم آراف ددی وجہ سوا زکا چھ پدی کی اغوا کیا دا صحاب العراف ذکر کئی اصحاب العراف داد جنت او د جانم ترمنزا یو دیوال دے یو لار دا یو زائے دے چپدی کے با اللہ رب العزت فرمائی سڑی وی آغا سڑی احادیث کی راجی یا اغ نابالغ بچی د کافرانو چوپات چیو یا آغا سوک چ دمور او پلار نا فرمانو یا آغا سوک پدی زائی کی وئی چ داغی نیکی او بدی او برابر وی دا مختلف مفسرینو ذکر کرو پدغا مقام کی وئی کلب دا جنت ننداری کئی او کلب دا جاننم دی بتم لری چ مونگ با جنت داخل شو لیکن آغا وقت با اللہ داخل کرنی رست و بیا رب العالمین دی داخل کی اس خیال کی اللہ فرمائی ونادا صحاب العراف آواز بو کی مرگری دا آراف والا رجالن سڑی بئی یاری پنم بسیما پی جندل بشدی پاگن کو نشانو پلو دئی بچات آواز کی جہنمیان ہوتا قالو نو بوئی دی ماغ نان کم فائدہ درن کا تاسوتا جمعکم جمعکولو مالون استاسو وما کنتم تستکبرون او آغا چوئی تاسو تکبر کو ان کی تاسو چگا تکبر کو مال مو جمعکو نن خطاو تا آغا مال او استاسو آغا تکبر فائدہ درن کا چی دی جانم نے بچ کری وئی احاولا اللذینا دا مومنانا کسان دی دا عراق والا بورتو ہوئی دا جنت تطلی مومنانا کسان دی اکسام تم چه تاسو کسمون قرل لا ینالوم اللہ چوبن رسی دیلن اللہ برحمت رحمت تا تاسو قسمون قرل دا دی مومنانو بارکی چه دی با اللہ جنت تبون زی یا قسمون مخورل چه دی با جنت تنزی یا دی تا برب سخیر ورنکی نن غدی پا خیر کی ناستی او تاسو پا جاننم کی احاولا اللذینا دا کسان دی چه قسمون خورل تاسو لا ینالهم اللہ برحمتین چوبن رسی بیلا اللہ رحمت تا اللہ بیو ادخل الجنہ دنش جنت تا لا خوفن علیکم نبینا پتا سبان دی ادخل الجنہ یعنی قیل لهم ابویل شدیتا ادخل الجنہ دنش جنت تا ادخلو دا امر دے او دا دعا میں استمرار رفا رہی اللہ بور تو دنش جنت تا نبینا پتا سو ولان تم تفضلون نبتا سو غم جن شئی ونادا صاحب النار آواز بو کی مرگری دور اصحاب الجنہ جنتیانو تا دو مقام کی جہنمیان با جنتیانو تا آوازو کی او پا آواز کی بوئی او جنتیانو زمون مرگرو لگی من کی او بخود جنت نرا کی لگ خوراک دا جنتیان بوئی دا اللہ پا کافر و حرام کرے تاسو نے شیخ پڑے ونادا صاحب النار آواز بو کی مرگری دورا صاحب الجنہ مرگرو دا جنت تا ان افیض والینا من الماء چراتوی کئی پا منبانی اوبا لگی اوبا خوی او گھٹ رائے کئی او مم ما رزقکم اللہ او مم ما رزقکم اللہ یعنی عطیمو مم ما رزقکم اللہ اخروی پا منبانی آیا رزق در کرے تاوتا اللہ لگے اسو انار او مالتا خود جنت نرولی رات دا جانمیان بری جنتیان تو قالو نوبوی دا جنتیان جانمیان تا ان الله حرم هما یقینا حرام کړی دی الله دا دوارا علل کافرین په کافرانو نو بدر کو نو خوراک درکو دا دوارا حرام دی په کافرو نشي خوړی د دینه الذین الله ای کافرانو کسان دی الذین کافرانو کسان دی تخذو دینهم چنیول خپل دین لرا لاو ولایبا لوبیو بسی لاوان ابسی ولایبن لوبی وغرتم الحیات الدنیا او دو ککلو دی کافرانو لرا ژوند دنیا ژوند دنیا دو ککلو دی الیوم الله ای بسن راز نن ساوم پری خودل مندیلا کما نسو لقا یومیم لکه سرم چی پری خودو دوی لقا یومیم ملاقات دور زید دوی پری خودو دوی لقا یومیم ملاقات دور زید دوی آزا چی دادا داو رز دادا دیو رز ملاقات پری خودو حیر کرو نن اللہوی دی پری خودشول ورنیسیان پا مانا دا ترک لکه سورت نام او سورت طاها کی چرازی دانا جی پا مانا دا پری خودو سردل تخا اللہ باو فرمائی فالیو ما بسنن رز نن ساوم پری خود المنگی لرا کما نسو لکه سرن چی دوی حرکڑو پری خودو لقا یومیم ملاقات دورجی دو دوی حازا چی داو رز دا وما كانوا بآياتنا يجدون او هغه چودي پاياتونو زمونږه انکار کوونکی دای زمونږه آیاتونو نه انکار کړو ملاقات د دې ورځې پرې خودو نن الله وي مونږه دې پرې خودل خا دې مو پرې خودل جانم کی ولقد جيناهم او تاکید کرا الله وي جيناهم بکتاب راتکړو مونږ دې تا په یو کتاب فصل ناو چی واضح کرو مونگا کتاب علا علم فقبل علم سا ہدایت و رحمت لقومی امنون دپار را کم چی مان لری اللہوی دا ما دیتا دنیا کی کتاب را لگلو اگا ما فقبل علم واضح کرو ہدایت و رحمتو دا قوم امنانو دپار دی دا کتاب دا آیاتون نے انکار کرو ذکر اللہوی ما جہنم تا داخل کرو گورا جہنم تا داخل دو سبب داو چه قرآن ناوری دل قرآن باردان نپویا کول قرآن تا نکی ناستا نسو من قبل اللہوی اے ترکو القرآن من قبل پری خودو دی قرآن پخوا ندل تا اللہ فرمائی لقد جینا ان تاکیتا رات کلو منگیتا بی کتاب ان پہو کتاب فصل ناو واجہ کرو منگدا کتاب علا علم ان پخپل علم سرا خودن ہدایت دا کتاب ورحمتن و رحمت لقومی امنون دا پاردا کم چیمان لری گر علا علم ان حال دا فائل نا فمانا ففصل نا کی یعنی اللہ وی پخپل علم مونگا واضح کرو دی کتاب لرا یا آل دا مفول نرے یعنی اللہ وی فصل اللہ والا علم واضح کرو مونگ دی قرآن لرا پخپل علم سرا دی کتاب لرا پخپل علم سرا یا فائل پدا سے حال کی چمنگ پدی عالم اللہ فرمائی فصل نہ واضح کرو منگی کتاب لڑا اللہ علم پخل علم سرائے دہتا اور احمد دپاردا کم چیمان لری اس تفریح اکروی حل ضرور انتظار نے کہی دی اللہ تابی لو مگر دان جام د نمن لو د قرآن تابی لو اللہ ادا ظالمان انتظار نہ کہی مگر دا انجام دم نہ من لو دا قرآن چ قرآن نہ منی ددی بسا انجام دی اللہ ددی انجام گوری نو حل انظرنا انتظار نکی دی اللہ تاویلو مگر دا انجام خپلا یو میاتی تاویلو پکمو را چراشی انجام دا نمنلو دا قرآن یقول اللذینا وائی باکستان نسو من قبلو چی پر خود قرآن لر دنیا کی من قبلو پخواہ یعنی دنیا کی کلانچ اللہ وی راشی انجام دا نمنلو دا قرآن نوائی باکستان نسو چرکلو قرآن لر من قبلو پخواہ دنیا کی دی بداوی قد جات رسولنا بنا تاکی ترا راغلیو پیغمبران درب زمنگا بلاکی پاکا دی بداوی قسم پا اللہ اگر پیغمبران و انبیاء کو برحقو کر اگر چراغلیو دی بداوی چگی وی چچا قرآن دنیا چی پریخو دیو نسو من قبلو اے ترق القرآن من قبلو پریخو دیو قرآن لر دنیا کی قرآن دنیا کے پری خود انہیں پری خود دے اگر اس سالے کوئی تو میں دانی کی آئی نیت چیز زیر گردو سے رتم کی نیت چیز آ کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اولایا زالستو قدیم و تا تپت نشتہ تو میں دانی کی آئی نیت چیز تا تپت نشتہ چستا آئین سرے زیر گردیس زیر گردو سے رتم کی نیت چیز ای کتابی زندہ قرآن حکیم وستائین خطاب پر خود دا کتاب دیکن تدسن اکتر اترے ترائین ترمنڈی آ کتابی ای کتابی زندہ قرآن حکیم حکمت اولایا زالستو قدیم دادا سی کتاب دی راستائین دی ددی حکمتون علایا زال دی ختمی گنا ہمیشہ میں شدی نو تا قرآن دنیا کی پر خود قانون دی قرآن نو دے با بیادا چگی ہوئی خواہت ایم کیا چگی ہوئی کار بنو رکی اللہ فرمائی یوم یاتی تاویلو پا قمر چراشی انجام دن منلو دا قرآن یقول اللذینا وائی باکتان نسو چپرے خود قرآن لرا من قبلو پا خواہ دنیا کی قد جات رسول ربنا تاکی تر آگلیو پیغمبران در عبد مپاکا فعلنا من شفا بس اشتیم لرا سوک شفارتگر فیش کو لنا چی شفارتو کی منگتا او نردو یا واپس چی منگا دنیا تا فنعمل غیر اللذی بس عملو کو غیر داغنا کننا ناملو چی منگا عمل کے ان کی دنیا کی اے منگتا سوک شفارت گرشتا چی زمون شفارتو کی او یا دنیا تا واپس چی کم عملو نا چی منگ دنیا کی کرو داغی خلاف کی نیک عملو نو کو او نردو یا واپس منگ دنیا تا فنعمل غیر اللذی بس عملنو کو غیر داغنا کننا نعمل چو منگ عمل کے ان کی قد خسرو انفتهم تاج ترا تاوان کے چوری دیخ پل زاننا وزلانو مورک بشید دینا ما غصر کانو یفترون چو دی دروغ جوڑا ان کی اللہ ہوئی تاوان کی زان چولے ہو دینا بپورد قیامت اگر دی اگر دروغ رکشی ان ربکم اللہ اللذی اچن ربستاسو اللہ عذاب تے خلق السماوات پیدا کری اسمانونا والارض عزمکا فی ستت ایامن پا مقدار دشپگور رضو کی یا ایام نمراد لمحی پا مقدار دشپگولا موکی سمت طوال الارشی بیا بادشاہ شو پارش باندی شپگولا موکی اشپگو رضو کی اللہ رب العزت زمکا پیدا کا اسمان سمت توا بیا بادشاہ شو بیا استواؤ کا لالارشی پارش باندی دلتا یوم مانا وقت لفصورت یودہ تمایات کی چرا دی لمحہ وقت او استواؤ ستوئی نیما مالک رحمت اللہ علیہ نے چاہتا پوچھو چی استواؤ ستوئی نگا جواب ورکو الاستواؤ معلومن والکیفیت مجول والایمان بی واجب والسوال عنہ بدا تفسیر المانی امام مالک رحمت اللہ علیہ وطوئی استواء معلوم را کیفیت و حالت دی پت دے ایمان پدی واجب دی او سوال و تپوس کول دی بارک نورا بدات تے بداتا دا بدتیان شیوی دکھا دانتو یا علی حدیث دی استواء متعلق لگیا دی و تپوس نہ کئی اعلان کی امام مالک رحمت اللہ علیہ ہوئی چو سوال وانو پیدا د دې متعلق څه تاسوونه کول دا بدعت ښه نو بدعتيان مو جوړیږي چې تاسوونه استوا متعلق کوي. الله فرمایي ثم استوى يا بادشاہ پارش باندې تفسیر قرطبی دا معنی کوي ثم استوى على العرش تاسو وې دا معنی اچانک کړو نو ما تفسیر قرطبی حواله درکا ان ربکم الله الذی یکن نفستاس الله ذات پیدا کړی اسمان او زمکا کی ستت یامین په مقدار د شپږو وختونو کې یا په مقدار د شپږو لمو کې یا په مقدار د شپږو ورځو کې کوم معنی چې کوي ثم استوى على العرش بیا بادشاہ شو پانچ باندی دیمو مانا سم مستوال الارچی بیا اتواع قیلا پانچ باندی یک شلی لنار پتیش پیل را پورزا یت نبو طلب کئی دیورا جلا پتیش پیل را انارا پورزا یت نبو بیا طلب کئی دیورا جلا حسیسا پتلوار پجل دی وشمس والقمر نور اسبومی والنجوم اسطوری مسخرات بامری تابدار دی پا حکم دا اللہ اللہ وی بیا پتیش پی لر پورزا پتیش پا پورز ایش پا پتش ونن رزا چر تلارا غشن نخ کاری ریت رو بیا طلب کئی دیش پی لرا رسی راشی نو رضی پسی بیاش پرا طلب کی اوش پا برا روا دی دی پسیش پرا حسیسن پا تلوار وشمس والقمر نور اسمومی و نجوم آسطوری مسقرات امی امری تابدار دی پا حکم دا اللہ علالہ الخلق و خبردار دی اللہ علا اختیار دا پیدایش دے اختیار دا پیدا کولو دا چاہ دے اللہ علالہ الخلق و خبردار دی اللہ علا اختیار دا پیدایش دے اختیار دا پیدا کولو دے والعمر او دی اللہ لرا اختیار دے دا طولو کارونو اختیار دا پیدایش او دا طولو کارونو چا پلاس کی دے اللہ پلاس کی تبارک اللہ رب العالمین برکت والا اللہ دے چی رب دا مخلوقات دے اردعو ربکم دعا غواری دخبر ربنا تظروان پاجدائی و خفیہ و پکلارا درد میں چی دعا غواری نو پاجدائی و غوارا و پکلارا اے دعا چی غواری پاجدائی غوارا دا پاجدائی غفتل غمونو تا چلار شو لازم را قلاو کو چاہ رحمت تو اللہ نتویش او غتان چی دعا غواری او من چی دعا گانے غواری دا جیدی دا گوتو نور کے ترکون و باسو اللہ دی ماتو کی دا جیدی دعا علماء لکلیو چی خپلی چینی تا یا خپلی جولی تا گورا او لاز دا چینی نوگ دواما اوچه تواما دی چینی تا مقام خدا شو بس او علماء لکلو چی دی ترکونو کی دی آوالے گی تا دی طریقی تر دواو گوارا و پینده منتو گوارا چی تا پسترکی جو گنا وکم عبادت چی سترش اللہ باجر درگی دا تو گلس گنتی ہو نیسا سترکی یا دا سا دمون دعا گا دی دعا دی مارو کلور کی گرائی دو گرو تکا تکا گتونا تکونو باس پاجدائی دعا گوانا اللہ ایمانا چی گوانا او چکلا تازیت تا ملو تا دعا گانا تلا شو دعا گانی مولی دلی پا یو لاز کی پیالی نے شروط او پا بللا دعا کول یو لاز کی پیالی شروط او پا بللا دعا کول دا دعا گانی دا عجیزی نے رکھا پا دعا کی عجیزی دیتا نوی دا خانان دعا گانی دی دا مولیان دعا گانی دی دا عوام دعا گانی دعا گانو کلو بکن دا سچی دی اللہ فرمائی ادعو دعا غواری ربکم دقبل ربنا کنے ادعو دعا غواری ربکم دقبل ربنا تزوران پاجزئی و خفیہ و پکلارا ستنو غل پکلارا تکادیس کرا دی داتا کول امام بخاری ذکر کرے الامین و دعاون آمین سرے دعا دا اتا من القبار تابین دے دلوی تابینونا اغوی امام بخاری دا قول ذکر کرے اغوی آمین دعا دا آمین سرا دعا دا نلاوی ادو ربکم دعا غواری دا قبل ربنا تزرن پاجدائی و خفیہ و پکلارا چھ جماعت کردرے کی امام بھی ولد دعا لی دے با دم رضورو کی چھ دا پنج پسر بودری کی دے بھوی آمین وایا دومره زور په مکه واسره ته تجویز ته نشي دیو پیډر زور کی ځکه ودا زور زکه کوما چې حنفیان په خفه کوما اکه تور ته لکه داول الله قرآن کې یا جدی سره او پکلار دعا غواړي او امين دعا ده خبر په نو دی ولی دا عربو کې چا مين ویل شنو عربو کې مونږ ولیدل ښا مدینه کې ولیدل مکه کې ولیدل مونږ وایو هغه دې یو مسلک تابع دي حنبلی المسلک هغه وي ته مسلک منی دلته به شروع شي که مسلک منی بس حنبلی المسلک کې ویل کی کا نو دی وایي مسلک پر کې چارا وسته مسلک مسلک خو شرک نو ورته وایي شاباش دې ته میرا وسته کړه تقلید شرک دے دے بویا او شرک دے ورتوائے امام احمد بن حنبل دا مسلک تابدار مشرکان شل کرن تو دا حرم او دا مجید نبوی امامان سے شلستا پا خطوا نوی پا جو خستا مزمی کی گلو تیر سنگی دلیل کے پیش کے ہویا اگر بومتا لارل دوڑا کرن دے بوی تقلید شرک دے ازو چلارم نو یو مرگر دنی نندر کو راستر ملاوش مغل کو نغوی جی مکه نه چې مدینه نه چې کله مکه ته راغو هغه دوره دی نو خای کې څه ده کېدل ویجی د مون کېم ته ځو آلته را ال دی سراج له خلقو پړونو کې شکو کو شوبات اچي نو ته مون سره مون با خلق راغون کو لی جمعه ته امام ته بو وایو امام عربي دی غور کوي آلته به ته بیان وکي په پښتو کې کې اردو کې کې مون با خلق راغون نو ما ورته ته مشکوم دی یو رز دا پمت کی پدی کسو کو دعوت دا خلق قبول کو نن دعوتم دے او کنا اغا رز بانے انتا سلیم بھائی سفلوانو ماما زامن اگئی دعوت کرو میں دعوت دعوت مواد نشو قبلو لے او نتلیشو انو ذکر دعوتو نڈی رو تلی خروشو چرد بل پرا الغرز خبر دعوی چی اغا مرگری تمیوی مائے دین ته پوسو کا دای تاسو په سکیوي په تیرو کې مو باس دین ته پوسو کې چې تکلیف ته سوای دای تکلیف ته شرک وي ښا دی مشران وي دای کتابونو کې دی نو وای تکلیف شرک دی دی ګویا وای دلتا خدای امام احمد بن حنبل امام الله د مسلک مقلدین مجنور کوي حرم کې او مسجد نبوي کې چې تکلیف شرک دی تاسو په فتوا سشول تو دائی پا جو غموز نکی گی وائی تو تاسو و پدی طریقی دائی خبر پراپیگنڈا کئی او خیر عربو تاچدا تاسو تا مشرکان ہوئی پاکستان کی دل تا تکلیف تا شرکوی آل تا چلار چی نغی پوریڈلی مرگی مگی کے سیراک را آل تا بیادا خبری نکی وہ با ایمان استا ایمان دا پاکستان پوری رے آل تا چلار چی نو بیاد ایمان بدل شا چ تکلیف شرک دے نو ہم بلی المسلک والا ستاپنی مشرکان شل مسجد نبوی و مسجد حرام کی چی کم امامان دی ستاپنی اگئی پس مزد کی گلو سنگے دلیل کی پیش کے چی اگئی وی آمین اگئی ستاپ ان کی آمین ہوئی تو کوئی دزد و انات نوئی خبر اپ ہوئی اللہ یودو ربکم دعا غاری دفر ربنا تدران تاجزی و خفیہ و پکلارا انو یکنن شان دا دے لائے بل موتدین دا اللہ منن ساتی دے تجاوز کا ان کو سرا ولا ترسدو او فساد مچوئی فلار دے پزمک کی بعد اصلاحیا پز دے اصلاح داغینا ودعو اورا مدد کوئی اللہ لرا ودعو اورا مدد کوئی اللہ لرا خوفن ویر سرا وطمع پتم سرا یریگی نو آمدت کوئے تمت ساتا چی سوال بمی منظور کی ودو او آمدت کوئی اللہ لا خوفا ویری سرا وطن آو پتمی سرا ان رحمت اللہ یکن رحمت دا اللہ قریب نزدید من المسلمین نیکانو تا اللذی اللہ غزات تی واللذی دا اللہ غزات تی یورسل ریار علیگی بادنا بشرم بینے دے رحمتی زیری اڑاندی رقبل رحمتنا زیر مانا ہوا دا بین رحمتی اڑاندی رقبل رحمتنا رحمتنا مراد باران دے د باران نوران دی الله واغانی یې خیرولیږي یو بل تو یې لکا کې اواغانی یې خیراغي چرته باران وشو خدای دې دلته مو وری وین د باران نوران دی یې خیواغانی حتا الله ای تدی ذا کل تامن کله چې اوچتی کی دا دا واغانی صحابن وریذلا صحابن وریذلا سقالن درنی پوبو سقناو نبوز مونگ دیلارا اللہوی مونگا داوری زبوزو لبلد میت آغا خاروچتا لبلد میت میت نمرات اچ آغا خاروچتا فانزلنا بیلما بسرو رمون پدی بانو با فاخرجنا بی بسرو باسمونگا پدی بوسرا من کل سمرا تر کسم میونا تسالک اللہوی امدگرنگ نخرج الموت آرو باسو مونگ مرو لرا اللہوی مریدہ دشان رو باسو اے امام راضی وی اکثر مثالنا رب العالمین دا قیامت او دا قبر دا باران سرور دی دا خیرت باران سرور دی دل تیم ور کرد اللہوی کذالک اوم دغرنگ نخرج الموت آرو باسو مرو لرا دیر پارا چتاو پنو آخلی ایک ذالک نخرج الموت سمانا اللہ ای سنگا چپا باران پزمک ورو او پازمک بانی میوی او پزم رو باسو دغشانی حدیث کرا دی ان قریب قیامت اللہ با پزمک باران ورو دا مڑی بده دی اسمکو نا دی کبرو نا دا چیده گماندو شکل کرو دی گماندو مولی دی خریده خریده پیجن گمانداو خریده د خریړو ګماندی شکل سره الله رب العزت د دې ځمکې نه دا انسانان روبس اسی برم ځخا الله فرمایي ول بلد طیب او خار اوچ ځمکې اوچا یخرج نبات او روباسی خپل ګیاګانی باذن ربی په حکم د خپل رب نه بلکې ول بلد طیب اوچھا نہ رکھا والبلد طیب او غزمکا اطیب خدا دیوانی زمیدار کی یہ ردا فلانی ٹوٹا میں ڈیرا خواگا ٹوٹا غزمک دا ڈیر خفصل خواگا مگی تو آئی چی خفصل او دا بلد دمر خواگا نہ پیکا گونتی دا اگا فصل خنکی خورم ہو رہی ہوئی خواگا مانے پوچھو والبلد الطيب عظم کا فغا یخرج نبات اور باسی خپل گیا لرا بیز ربی پوکم د خپل رب ولدی عظم کا قبو ساچ قرانا کرا لا یخرجون رو باسی لا نکدا مگر بے فائدی بوٹے نکدا بیکار بوٹے اللہ ای پباران اگر قرانا کزم کا بیکار گیا رو باس نکدا سو گئی زور زور سپیجنے ازغو والا بوٹے زور نہ کرا بیکار بوٹے مرغونے مرغونے کذالک اللہ یمدارنگی نصرف الایات بیانو منگیا تنا لکھو میش کرون دپارا دا کون چپوئی گی اس واقعات دا انبیاء اللہ ذکر کئی پر مسئلہ توحیدو پرد شرک باندی واقعہ دنو علیہ السلام ولقد ارسلنا نوحا تحقیقا لگلو منگا دلیل نقلی تو یہ تان دی دنو علیہ السلام او تحقیقا لگلو منگا علیہ السلام پل قوم تا بس ویلو نو علیہ السلام اے قوما عبادتو کئی دا اللہ نشتے تاثلہ بلاجت پورک ان کے سوا دا اللہ نا دا واقعات د ګڼو فائدو د پاره واقعات د انبیاو د ګڼو فائدو د پاره دلته واقعات د نوح علیه السلام اوله فائدو ورکیدا چې نهایت زمینی بیان کولو یا قوم ای زما قوم قومیت ناجائز نہ دے حسبیت ناجائز دے قوم تا چغرے دا خیرخواہی دا پارا نو دا سبت کار دے حسبیت چپائے قومیت کے تعصب بھی نو دا ناروا دے لیکن پختون تعصب کئی دا چمیار سرا چمیاران بھی مرا دا کتبگر دی مرا دا شاخیلان دی مرا دا دمان دی دا نایان دی اس حسبیت منہ دے و ناروا دے قومیت سے منہ نہ دیکھا یو قوم پبل قوم چی غورا گنی دا منہ دے اس دا قوم انما غسل یا قومیت قول دا سناروا ندی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کلکم آدم و آدم من تراب تاسو ټول د آدم علیہ السلام اولادی آدم علیہ السلام د خاورې نه پیدا او بیا نبی علیہ السلام الا فضیلت الاحمر والاسود تور لره پسپین سپین لره په تور فضیلت نشته عربی لره په جمی او جمی لره په عربی فضیلت دی نیلا بالتقوا په پرهیزګاری باندې دی پتا تاسو کې بهتر هغه تقوا دار دی د الله نبی هغه دار قوم نه دی هغه دم ولی نه خو تقوا دار دی هغه د پښتون نه بهتر دی ته پښتون ډیر پخکل ټوپې کی خودی خو تا نه هغه دم بهتر دی چې تقوا دار خیال او دم دیندار یې مخکې ردو کې یو مرګرو د توډی وی مچیدار ګیره و بڑی والی وی مالکا ته خو ډیر دیندار شي ودا د الله فضل او تبلیغ چې مې وقوله ګولو او چې در توم کې نه موي نو تبلیغ کې مې وقوله ګولو در تم کې نه نو بډې مې والی او مس پنځه واره وخت پابندۍ سره او چې ډیر څه مې زده کړ نو الله نه ویریدم چې دینه وړاندې مې سکړو الله نه ویریدم ګوره دغه دم چې دی دا دغه پښتون نه بهتر دی چې هغه پښتون مس نه کوي هغه پښتون پنچی پخو کی راکاگی آ پختون د تقبر ٹوپئی پخ کر کے خود را پختنا تارا قدم بہتر دکھا شگی کی تقوا در اللہ نے بھی ہوئی دے بھائی منگ پختانہ منگ پختانہ سب سے پختونی مرا پختانہ دا چکی لگ کے راتے چکے غل خری الغرض قومیت مننو دل تو گورا قوم د پار چکی ہوئی دے مپدی کے فائدے دارا چه دادون دانبیاو دشمنی همین شمالدارو کروا قال الملو الذین کفر ده ما فائده پدی که داوا چه شرک نمانی قولو یا قومی بدللہ مالکم من الائن غیرو سلونو ما فائده ور که داوا چه خلق بیرول دا اللہ دا عذابنا اینیا خاف علیکم عذاب یوم نزیم پینزو ما فائده ور که داوا پینزما چې مرګرتیا همیشه عاجز خلقو کړی ده د دین مرګرتیا همیشه عاجز کړی ده دین تبا اکثر همیشه عاجز کی تاسو ګورئ مالدار چېرته دین ته راغلی قرآن ته راغلی څوک راغلی دي هغه غریبانان عاجزان هغه قرآن ته وفر کړي دغه شان بله فائده ورکې دا چکلا پتا اعتراض کی نو دفاع بہن کے گرا نو علیہ السلام وہی نو علیہ السلام تا بان اعتراض کی چینو اتلی ونے انا لنراک فی صفات نو علیہ السلام دفاع کی یا قوم لیس بی ضلالت ولیکنی رسول من رب العالمین او اتم فائدہ ور کی دعویٰ اتم فائدہ خپل مقام کی خپل مقام به خلق تخی خیال خپل مقام بس کی خلق تخی خپل مقام نو علیہ السلام خلق تخی ولیکنی رسول من رب العالمین او نام دا چې همیشه به قوم خیر خواهی لتی وانا لکم ناسون امین او لسم دا چې انبیاء به نجات مندو د دشمنانو په مقابله کې دشمن بے حلاک شو انبیاء و بنی جات مندلو اے دا دین دشمن با اللہ حلاک کی اللہ با حق تا برے ہو رکی چاہتا ہو برے ہو رکی حق تبا اللہ برے ورکی خواہ دی واقعات کی دا فائدے وی انہوں سخیال ہو کے دلتے خبر کم چی بیا مخی صورتونو کی انہوں کو نو علیہ السلام قلنم سو عبداللہ سو عبداللہ دا نوی ورطولی وی نوح اصل دا نوحانو نوحا وی جڑاتا اور نوح وی جڑاتا نوح چاہتا ہوئی نوح علیہ السلام تا نوح زکوئی چھ دا جڑاک والا احکنوئے دا جڑاک والا دا خپل قوم پا حالت باندی سمرا نحنیم سوکالے جڑا کردے سمرا چھ قوم میں جانم نا اللہ بچ کیو جنت تلاشی نو زکو ورطا نوح ہوئی قل نمی سو عبداللہ نوح ورطا ولی ہوئی زکر چھ دا قوم پا حال سکرے با جڑا کردے اس بدر تے یادی خبر اللہ فرمائی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا او تاکی ترا لے گلو منگ نو علیہ السلام الى قومی اقبل قوم تا فقالا بسولو نو علیہ السلام آ قوم اے زما قوم او بد اللہ عبادتو کئی دا اللہ الکا ناراض بیان در آگئے سردار سردار ناراض مردار یا قوم عبد اللہ اے قوم عبادتو کئی دا اللہ مالکم من الہ غیرو نشتر تاولرا بل مددگار الہو دا اللہ نا انیا خاف علیکم یکنن زیرگم پتاسو عذاب یو من عظیم دا عذاب دا رجلوی نا قال الملو من قومی ویلو مالدارو دا قوم دا دنا انا لنا آکا فی زرال مبین یکنن ممبینو تالرا پا گمراہی کارکی قال ویلونو علیہ السلام یا قومی اے زما قوما نشتے پا ما بانی گمراہی لیکن زما رسول طرفا در عبد مخلوقات ابلغو کمر سومتا ستا رسالات ربی احکامات دخل رب وانسا غلقم و خیر خوائلت ان کے امستاسو وعالمو زپویگم من اللہ دا اللہ دا طرفنا ما پاوصلا تعلمون چی تاسو پی نپوی گئی او عجب تم اے عجیبہ گڑی تاسو انجاکم دا خبرہ چراغ تاو تا ذکر من ربکم نصیحت دقپل عبد طرفنا علا رجلن پہو سڑی اللہ نبوتی ہو سڑی تاورک نصیحتی ہو سڑی تاورک نو تاسو دا عجیبہ گڑی او عجیب تمہیں عجیبہ گڑی تاسو چراغ تاو تا ذکر من ربکم نصیحت دقپل عبد طرفنا علا رجلن پہو سڑی منکم دا تاسونا لیوم جرکم چو یہ رہی تاسو ولتت تکو دید پارا لتت تکو چھ پرزگاری اختیار کی تاسو ولعلکم ترامنو دید پارا چھ تاو باندر آمو کریشی فکر دبو بس ہمیشہ دی چھ نسبت دروی کلو نو علیہ السلام تا فانجے ناو بس نجات ورکرم نو علیہ السلام تا والذین آکسانو تا آمنو چھ مومنانو والذین آکتاوتا ماو چھ دد سرو فل فلکی پکشتائی کی اللہ وی کلے چھ دم عذاب راغلی نو علیہ السلام تاو دد مرگرو تا تد تابدارو تا ما نجات ورکلو اگا مرگری سوک مفسرین وی آتی آتنو یا 120 تنو یا شپیتو خود جمہورو قول دارے چھ داش پک تنو سو نانیم سوا قالا دعوت کی شپگو تنو ای خبر مان لیوا دیوی ستاو دوستاو سوک منی دا وای منا راش نیم جانگیر اس منی خوا که نیم نی خدا 25 خودے رہ کر خیال وای دنو علیہ السلام چا مان لیوا که 120 کسانو مان لیوا پا قوم کنو دا دیرو اتیاو مان لیوا دیرو یا شپگو تنو نا نیم سوا کار ای زمونگو ستاس خوا دری سلور کالا صرف دعوتو چلو پنج کالا لس کالا دیدا سوال لس دی دعوت جہانگیری تزما دراتو دو لس دیا لس کالا کی نوائنو علیہ السلام تے چل لو اتلو چھتے زمان پہ استاد اعتراض کی یہ ردت دعوت طریقہ نو نو علیہ السلام تے طریقہ نو اتلس یہ اخلاص پکار دی ورطو نو علیہ السلام کی اخلاص نو سا کیا لڑکی درد نو سا پتا کی اخلاص تے شیخ آو پنو علیہ السلام کی نو گنی اگر دری پایش پرگو کسانو کی دری زامنو او دری انگیندی وی حام سام دا دری زامنو او دری دری سو بی بیانی وی حام دا بشو پلار سام دے شیا پلار یا فیز دروسیانو چینیانو پلار حام دا بشو پلارو سام دا چینو روسو جاپان والو پلارو یا فیز دے شیا والو پلار زمونگا دا زمون پلاران پلار مشرانو کرا پلارانو کرا کمیو تانتا پوزشو کمیو یا فیز تو چا پاولاد کی زدی آفیس پاولاد اللہ فرمائی فکذبو بس ہمیشہ دی چی نسبت دروئی کولو نوح علیہ السلام تا بس نجات ورکر منگ تاو آکستان تا چی دد سرو پا گشتائی کی او غرکر منگ آکستان چی دروگی ویلو پا تنو زمونگا انہو امکانو قومن امین یکیننو دا قوم راندو دا دین راندو ویل عادنا خامودا اس واقعہ داود علیہ السلام اللہ وی ما دیانو تا قوم داود علیہ ما دیانو تا داود علیہ السلام لے گلے ہو یاد کیا ویل عادن او یاد کیا ہو چلی گلے ہو مگا دیانو تا خام نصبی رور دیو داود علیہ السلام یاد بے ممان اخام یو دیو نصب نے رورو دین نے نوخا اخام یو دیو داود علیہ السلام یا نصبیرور دیود علیہ السلام ویلود علیہ السلام اے قوم عبادتو کی دا اللہ نشتے تاسو لہا بلاجت پر پروک ان کے بل مددگار سوا دا اللہ نا اے تاسو پر ازگاری نے اختیار ہوئی ویلو سرمایہ دارو آکسانو چی کافرو دا قوم ندنا یکیناً منگنو تالر اے ہودا پر بیو کفتیا کی او یکیناً منگ خامخا گمان کے او پتا دا درغ جنو ویلود علیہ السلام اے قوم نشتے پما بیو کفتیا لیکن زیم رسول دے طرف طرف دے مخلوقات رسوم تاو تا احکامات پیغامات دے خپل رب او زیم تاسلا ناسخن خیر خوا امین امانت دار اے عجیب اگر ای تاسو انجاکم دا چراغ تاو تا ذکرم ربکم نصیت تاو درب دے طرف نارا رجلن پہ اسری منکم دے تاسونا لیون زیرکم دے پارا چو یرئی تاسو وذکرو او یاد کے جالکم کلے چی گردولی وی تاسو خلفاء من بعد قوم نوح جانشین بعد دا قوم دا نوح علیہ السلام نا خلفاء جانشین بعد دا قوم دا نوح علیہ السلام نا وزادکم و زیاد کری وی تاسو فی الخلقی پا مخلوق کی یا فی الخلقی پا پیدائش کی فی الخلقی پا پیدائش کی اللہ فرمائی ہود علیہ الصلوۃ والسلام وی وزادکم او زیاد کری وی تاو فی الخلقی پا پیدائش کی یا پا مخلوق کی بستتن پا فراختیا سرا فذکروا علی اللہ بسیعات کی نعمت دا اللہ فذکروا علی اللہ بسیعات کی نعمت دا اللہ دیر پارا چتاو کامیاب شی فذکروا بسیات کی علی اللہ نعمت دا اللہ علی اللہ نعمتنا دا اللہ لعلکم تفلحون دیر پاچ تاو کامیاب شی قالو ویلو دی اجیتنا اے راغلے تم توحید علی نعبد اللہ دیر پاچ عبادت کو دا اللہ کی آواز و نظر ما کان یعبد اباؤنا او پرید مونگا چی عبادت کو مشرانو زمونگا اے ہودا تراغلے دیتا چیو اللہ را مدد کے او زمون پلاران رکنو چی چاہتا را مدد چیوی اگر پریدو ننم دا غصوی گورا تراغلے چی دا پلار نکاہ دین نمو آرے نوی نوی مسئلے دی شروع کی ولی زمون دا مشران نپوی دل و نظر ما کانے عبدو آباؤنا او پریدو مونگا را چی عبادت کو مشرانو زمونگا بسرانا مونتے ہودا بیماغ آزاب تہدونا چیرے تمونگ داغینا ان کنت من الصادقین کے تدریش دنونا قال ویلود علیہ السلام قد وقع قد وقع علیکم تاکیتا واقعی کی دن کے لئے پتاسو من ربکم ستاو در عبد طرفنا رجزن عذاب وغضبن وغضب رجزن عذاب وغضبن وغضب عذاب و غضب پتاسو واقعی کی دن کے لئے اتو جا دنوننی ہے جگڑا کوئی تاو ماترا فی اسمائن پا بارد نمونو کی سمیتمو آچی کی دی نمونو لران تم تاسو واباو کمو مشران استاسو ماندل اللہ و بیان در علی گر اللہ پدی باندی من سلطان صدلیل سورت یوسف کیم بھی کی یوسف علیہ السلام وی ماندل اللہ و بیان من سلطان دانو منتاسو کی خودی استاسو مشرانو اللہ پی دلیل ندر علی گر سلو اقتمایات فان تجربت انتدار کو یہ کننزیم سرستاو دے انتدار کو ان کنا فان جیناو بس نجات اور کرو مونگا اللہ وینو حود علیہ السلام تا والذین آکے سانتا مہو دد سرو برامت مننا پر احمد پلسا وقتوانا او پریکڑو مونگا وقتوانا او پریکڑو مونگ دابر اللذین کذبو مندا کتانو چی دروغی ویلو بیایاتنا پایتون زمون وما کانو مومنین او نودی مومنان ویلا سمودا قوم صالحا او دلتا قومی سمود تا اللہ ویما صالح علیہ السلام لے گلے ہو صالح علیہ السلام چی کم کلی تلے گلے شو دا کلی نوم حجر ہو حجر نامی کلی دا دا سمودیانو تیشن ہو لقدلتا دا دو بندی تیشن روڑ چلے تو سوخ کی پدی زائبان دیر گرمائی شو خلق چی با کراچی تا ابل جائے تا پجازونا نو نو دلتا با پریل گاڑی تا دیر لو انتظار اور دیر حجوم بو خان خبر پی دا دیر گرم ہو دقشان سمودیانو تیشنو دیر گرم ہو خلق دی جائے تا برا جمع کی دل بود علیہ السلام با صالح علیہ السلام با دعوت اور کولو شاید کم جائے چی خلق زیادی آل تا دعوت چنو کر غلی مکی نخواب اللہ فرمائی و سمودا و الہا سمودا خام سالیا او لگلو منگا سمودی آمتا نصبی رور دوی صالح علیہ السلام یا یو دوینا صالح علیہ السلام ویلوی قوم عبادتو کئی دا اللہ نشترے تاو لرا بلاجت پرکو ان کے سوا دا اللہ نا تاکی ترا راغرین تاو تا بینتم من ربکم پوادیا دلیل دقبن رب دا طرف نا حاجینا قط اللہ لکم داو خدا اللہ تاو تا آیاتن نخا موجزہ دادا اللہ خر تاوتا موجزا فضرو آبت پردی دیلا تاکل فی ارد اللہ چی خوراکو کی پزمک دا اللہ ولا تمسوا بسوین او مرسوی دیلا تکلیف فیا خودکم بسوبنی سی تاسو عذابیو عذاب علیم عذاب درناک قوم ورطو یہ سالی خبر بدل منو چی دی مقامت گٹی نو خجور شیستا پا دعا بس حود سالی علیہ السلام دعا اختا اگی نو خجور شو دی پزد کی راغل خدار ابن سالبہ رس صورت عود کی بہتر وزاد کو ما اگا سلے تیار کے بدماش اگاو کی لیخ پیلا سکت کر اگا امڑا کا صالح علیہ السلام اور تیدا سے مکوئی نا دا اللہ دا طرف نا موجی زدا پریدے چرا خوراک کی یعنی ورنہ عذاب بدر باندر آشی فدیو نمن العذاب پر آگے اللہ تباک اللہ فرمائی حاجینا قتل اللہ لکم داو قد اللہ تاوتا آیاتن موجزہ فضروہ بس پردی دیلا تاکل فی ارد اللہ چی خوراکو کی پزمک دا اللہ کی ولا تمسوہ بسوین او منسوی دیلا تکلیف فیا خودکم بسو منی ستاسو عذابن علیمہ عذاب درناک وزکرو یادتی جالکم خلافا کلے چی گردولی وی تاو خلیفہ گان من بعد آدن پزد آدیانونا کلے چی گردولی وی تاو جانشین بعد آدیانونا و بواکم فی الاردی او زائے در کرو تاو تا پزمکا اللہ و یاد کئی او سمودیانو جالکم کلے چی گردولی وی تاسو کلے چی گردولی موی تاسو جالکم گردولی موی تاسو خلافا من بعد آدین خلیفگان بعد دادیانونا و بہو آقوم او زائے در کرو تاو تا پزمکا کی تب تخیدون من سولیان جوڑوئی تاو داموار از مکنہ خسورن بنگلی وطن ہی تو نا جبالاو کنی تاسو گرون لا کرونا فذکروا بس یاد کی الا اللہ نعمتوں دا اللہ مگر دے پدما کی فساد کے ان کی ویلیو سرمایہ دار یا مانوا وذکروا یاد کی کلے کی گردولی ہوئی تاسو صالح علیہ السلام ورتو جانشین باد دا دیالنا او زائدر کرو تاو تا پزمکا او کنستل تا سلام وارد مکن بنگلی او کنستل تاسو غرو اللہ کورونا او کنی تاسو غرو اللہ کورونا نو یا اچھی نعمت دا اللہ او مگر رئی پزمکی فساد کے ان کی ویلو سرمایہ دارو آکے سانو چی تا قبر کرو دا قوم دا دنا حاغ کسانو تا استضوی پوچ کمزوری گنل شو حاغ چانا چی کمزوری گنل شو لمن دادا غ چانو چی مانی راو لو دو دینا اتال منان نسالیان ایتاسو پوئی گئی چیکنن صالح علیہ السلام مرسل من ربی را لے گلے شویر رکھ پر رب دا طرفنا قالو نویلو دی انا بما ارسل بی مومنون یکنن منگا پارا چرا لے گلے شویر صالح علیہ السلام پاکی ایمان راڑو ویلو آگا کسانو چی تقبر کرو انا باللدی یکنن منگ پارا سری آمن تم چی تاسو ایمان راڑے بی کافرون پاکی انکار کرو اگر تکبر کو ان کو ایمان والا ہو تو منگا اگر نہ منو فا کرم نہ کا نو زخمی کرے وہ کھلا وا تو نام رب مو نا فرمانی کرے وا دو حکم دخ پر لب ویلو دی سالے اڑا منتا اگا ذات چرے تم دا گینا تعیدنا چھ دم کرا کے تم گتا یرے تم گتا دا گینا اللہ زخمی کرے وہ کھلارا اے گورا سیغد جمیرا اعلان کی یو بدماش وغیرہ زخمی کرے وہ غدار ابن سالب او دل تو فا کر زخمی کرے وہ کھلارا ٹولی یاد کر تو الفائل و ساکت سویان کر تو گناہ کہ ان کے اوپر گناہ چھپا تھی کہ ان کے دوارا یو برابر دی کہ چھپا دش یا فاقر الناس دئی ور سر سلاو دئی تیار کرو کچھ یو سڑے گڑو کسانو تیار کر یو گناہ تا تو اگر طول ور کی شرکان دکھا تاگر یو سڑی اگر گناہو کا اگر طول پا گناہ کی شرک دیدا رس نو اللہ فرمائی بس زخمی کرو وہ خلاو نا فرمانی کرو وہ دو کم نقبل اب ویلو دیئے سالی آلالم تاگر عذاب چیرے تم داغینا کہی تدر پیغمبر آنگا بس دولو دینا زلزلی رشفا زلزلی گویا قرآن کل تعبیر دینا پر رشفے سرکی کل پر سائقے سرکی سورت عود کی سائقہ ہوئی آل تبیر تفصیل کو اشارہ و دیتا چی اول کی دا چگوا او چگوا دمرا اگ دشوا دمرا تیزوا چی ہر چی اوڑا چول زلزلتی جوڑا شوا نو آل تکی تفصیل کئی زکورت سائقہ ہوئی ابتدائی حال ذکر کئی چول کی چگوا او دلت اخرنے حال ذکر کئی رشفہ زلزل شوا زکاول کی چگوا اب چگا دم رتی راو تیز شوا چی اخیر کی تیسے جوڑ شوا نو آل تا تفصیل کئی تفصیل دے ابتدائی شروع کی او دلتا اخیر دوا کی ذکر کئی زکورت رشفہ ہوئی خبر پوئی نشی پنو اللہ فرمائی بس نیولیو دیل زلزلی بس گردی دلیو پخپلو کرونو کی پڑمک پرات بس گردی دلیو دیل صالح علیہ السلام ویلو اے قوما تاکی تنا رسولی موتاو تاک کامات دق پلد یا قوم دانی دائی حسرت تا دانی گری کیا قومی ملو اگر یوری دل اے قوما تاکی طرح رسولی میتا و تاک کاما دق پر رب و نساو تلکم او ما خیر خواہیل تولی وستاسو ولیکن لا تحبون ناسین لیکن تاسو منہ نسا تلا خیر خواہیل تو ان کو سلام او لوت علیہ السلام کے لچے ویلو پل قوم تا آتا تون الفائش تائرات لکوی تاو بیائی تا ما سبق کم بیا چند مخشش تاونا پتی باندی من آدم من العالمین یو تند مخلوقاتنا اے لوت علیہ السلام داد ابراہیم علیہ السلام ورارو ابراہیم علیہ السلام ورارو عراق کی یو کلو آئی کی دو پیدا شو کلی نم اور اور اور نام اور یو کلو پدی کلی کی الکانو لیواتت او بدفیلی دی روا اللہ رب العزت لوت علیہ السلام دے دل اصلاح دے پار رو لے گو چھے قوم دا چمک ہوئی او لوت علیہ السلام یاد کیا چھوئے لوگ پل قوم تیرا سکوئی تاو بیائی تا ما سبق قوم بیان رمک کشوئے تاونا پدیبانی او تند مخلوقاتنا یکنن تا سخا مخارات سکوئی سڑو تا پشاوت من دون النساء علاوہ دا خزنا من دون النساء دا مانا نا چگنی خود ترات لے نہ کوئی نہ خود تیمرات لے کوئی یعنی مانا انکم یکنن تاسو خامخارات لے کوئی سڑو تا پشاوت من دون الناس من دون النساء پردی خذلرا پردی خذلرا دون النساء مانا پر خذل دی یا من دون النساء من دون النساء علاوہ خذنا بلکہ تاقوم عاد مصرفون داد نہ تجاوز کے ان کی بس نو جواب دا قوم دادا تفصیل بے کئی ہو مقام کی نو جواب دا قوم دادا الا ان مگر دائی جواب قالو چویل دوی اخرجو باسی دوی لرا من کریتکم دا کلیستا سنا انو مناسن یکنن دادی خلق یا تطورن جان پاک پاک کئی وی شلی وی دا گورا زان نے شیخان جو کی زان پاک پاک کئی تب اے دے اڑو دا کارو نہ کئی نا انو مناسو یا تطورون یکنن دادی خلق زان پاک پاک کئی وی با سید کلن اخری جو اللہ فرمائی فانجے ناو بس نجات ورکر مندلا او آل ددلا اللہ مراتو مگر بی بی دادا کانت من الغابرین ودا دا پاتی کی دن کرا پار راب کی اغم ور کلار آغا بڑھئی غر کشم زکدی با دا کوم دا پارا سیڈی کولا چلکا من کرا خستا لکان راگلی راش دی با سیڈی کولا ناللہ وی لار آغا بڑھئی متباشوا بڑھئی ور کلا تیشوا اللہ فرمائی وام ترنالی مو باران کرو من پا دیبانی مطرن باران دا کانو برن پی اللہ کاری ورولی چنا لکانو بدفیلی کولا فانظر بسو گرا کیف کان عاقبت المکذبین سرنگیو انجام دے درو جنو ویلا مدین آخاهم شعیبا اللہ ویلی گلو من مدین والو تا نسبی رور دری شعیب علیہ السلام ویلو شعیب علیہ السلام یا قومی ایزما قوما عبد اللہ عبادتو قید اللہ مالکم من الائن غیرو نشتر تولا بل مددگار سوا دا اللہ نا ویلا مدین آخام شویبا مدین دے ابراہیم علیہ السلام جو قد پورا خزین ہو دا او دا قد پورا خزے شام کے کروا نو داغ پنم داغ دا ابراہیم علیہ السلام دزوی پنم بانے دا کلے آبادو مدین مدین یولوی مندائی ور تجارت دی کی طول ناب کی وکمے کی دو تفصیل بے سورت ہود کی کوئی انشاءاللہ کاغذ ہے تا پخیر خیریت و رسید اللہ فرمائی ویلہ مدین آخاہم شعبہ اولی گلو منگا مدین والو تا نسبی رور دی شعب علیہ السلام مدین دے ابراہیم علیہ السلام جو دے ابراہیم علیہ السلام دری خزوی سارا حاجرہ او قطفورہ دا دا قطفوری نا مدین پیداو سلسلے نسبی دا چو مدین بن ابراہیم بن تارا بن نوج بن سروج بن راون بن فالج بن غابر بن سرج بن اربخش او بن سام بن نوح دا د نوح علیہ السلام سره لګیدل سجه نسب. الله فرمایي ویلا مدینہ خام شیبا او لګل مې مدین والو تا نسبیرور د دې شیب علیہ السلام ویلی وی قوم عبادتو کی دا اللہ مشتری تاولا رب العاجت پورا کونکے تاک سوا دا اللہ نا بل مددگار سوا دا اللہ نا پتا اجتا جاتم راغلین تاوتا بینتم من ربی پوادیا دلیل دقبل رب در طرف نا بس پورا کئی کیلا ناپ لرا والمیزان او طول لرا ولا تبخص ناسا او مکرم ہوئی دخل کناسی جن راغوی ذکر پمندائی کے طول ناپ کی گی نو اکثر پا منڈایانو کی بیمانتی بیمانیم کی گی تاسو کو ایز اخپل و منڈایانو تک دوکی ور کی کی گی نمکم اوی خلق و ناسی زن راگی او مگر دی پدمہ کی او مگر او ولا تاسو ولا تبسیدو فی الارضی او فساد مکوی پدمہ کی پس دی اصلاح دینا ذالکم خیر لکم دا غوری دیتاو تا کیتاو مومنان ولا تقدو بکل سراتیم او مکی نئی پاری اولار کی توی دون چی جاتے کوئی تاسو اے دی منڈائی تب دا مختلف ملکن نخلق راتل نغلاگر بلارو کی کناستل نخلق جیبو نبیلو تل زکا منڈائی تا جن سلے پیسیوڑی جیب کی گن نغلق کلق کلق جیبو ہوئی پر دی منڈائی نو کی اکثر جیبو نوالش دی بلارو کی کناستل پزور بے خلق ناغست ناللہ فرمائے والا تا قدو مکی نئی بھی کلی سراتین پان لار کے توی دون چی جاتے کوئی تاسو یا توی دون یا روی تاو خلق لرا او بندوی خلق دا اللہ دلارنا من احراغ چا منا چیمان لارو بی پالا و تبونائی و جالتو یا غیلر کو گوالی ایکو ما چاچی اللہ منا ناغا دا غلاری دا اللہ نا کگوئی بل پلے علوئی دا سمکوئی یاد کئی و تب بنائے و جاؤ لٹوئی لاری دا اللہ نا رکو گوالے یاد کئی کلچوئی تاو کلی نن لگ فکر سرکم بس یاد کئی تاسو نفند ونظرو گرے کے فکانا کبت المبسیدین سرنگو انجام دا فساد یانو و انکانا توائے فتن اگر چوائے و ڈالا دا تاسونا آمنو ایمان راول ان کی صالح علیہ السلام ورطوئی وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ اصل مانا شرطی مانا دا یعنی مانا وَإِن كَانَ او کبھی پتا سکی وَإِن كَانَ کبھی پتا سکی طائفت منکم یوڈلا دتا سنا آمنو چیمان راڑی باللذی پارس اور سلتو بی چرالی گرشویم پائی نو و طائفت بلدل دا لم یومنو چیمان نظر آورے فس برو با صبر کوئی تردی صبر فمانا دے انتظار خطاب مومن تا بیا صبر پا مانا دا صبر او که خطاب کافر تا نو صبر پا مانا دا عذاب دا انتظار نو اللہ فرمائی فضبیرو بس صبر کوئی صالح علیہ السلام قوم مومنان کوئی صبر کوئی تردی چی فیصلو کی اللہ پا منظم ان کی یا فضبیرو کچردا خطاب کفارو تشینو بیا مانا فضبیرو انتظارو کئی دا اللہ دا عذاب تردی چی فیصلو کی اللہ پا منظموں کی او دا اللہ غرا دا فیصلی کی ان کو ندے ویلیو سرمایہ دارو آکے سانو چی تکبر کرو دا قوم دا دنا لنقری جنکا خام خواب ببا ستا اے شعیب علیہ السلام او آکے سان چی ایمان راوڑے ما کا تاثرہ تاثر چکم ایمان والدی اغیب مباسو من کریتنا دا کلی زمونگنا او لتو دن فی ملتنا یا با شیطاو پا دین زمونگ باندی او پا مانا درا گردی دونه ری چه مخی نا پا دی دینو بیا تیل شیب علیہ السلام آوری دلو بیا بور ترا گردی نا نا مخی نا دونه او پا مانا را ګرځیدو نه سوار را سره نه دیخا او لتو دنیا یا بشیتا او پدین زمون کی قال ویلو دلس شعیب علیہ السلام اولو کننا کارین اگر چی مون بدگنو کی تاو دین تا بیاون تاو پدین کی گو اس کلن را تا اکترا جڑکری بای مون پال لابان درو کس تاو دین تراشو تا اکترا جڑکری بای مون پال لابان درو ان ادنا کشو مونگا فی ملتکم پدین ستاسو بعد از نجان اللہ بعد داغنا از نجان اللہ بعد از نجان اللہ منا بعد داغنا چی بد سات لیو مونگال داغینا اللہ بعد داغینا بعد داغنا نجان اللہ چی بد سات لیو اللہ مونگا منا داغینا وما یکونو لنا او ندی پکار مونگلان نودت بیا چی شو مونگ واپس پدی کی بلکہ نا وما یکن لاؤن دی مناسی مونگ لران نو دفیا چش مونگ پدی باندی پدی دین ساسو اللہ انشاء اللہ ربنا مگر که خوش دا اللہ چی رب زمونگ دے که اللہ غواری نو ٹک شو ورنہ مونگ تا مناسب ندی چستاو دین تراشو واسی ربنا فراہ دے رب زمونگا یا رسیدل دے رب زمونگا ریو شتا علمن پا اعتبار دے علم او پا اللہ بانے توکل کلے مونگا ربنا افتح بيننا اي رب زمون فیصلو کی بلتون راولی ومن زمون گا ومن قوم زمون کی پاکسا وانت خیر الفادین او تی غرد فیصلی کن کنا غرد بلتون راوستن کنا شعیب علیہ السلام بد دعائی کئی اللہ زما و زما دی قوم پا مسکی بلتون راولی اللہ دی زمان جدا کی تپی عذاب راولی داد عذاب دا پار دعا کی بازی مولا کمکل چی پا مسلم وجو کی قوم تو مخرو گر رہی نو جمع بدعا غوری سبوئی ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق کی وانت خیر الفاتحین نو قوم پا مانا نو پوئی گی نو غوی آمین قوم پی آمین ہو مولا دی مانا بانے پوئی مولا ہوئی اللہ آزم دا قوم تبا کی نو قوم ہوئی آمین اللہ مونگا تبا کی پا مانا چی نو پوئی گی ولی غوری دعا بلکہ اگر دعا مغوار چھ پمانے نہ پڑے گی اولے پمانے جان پئے قبل دن کی دعا ماغدا چھ پمانے سڑے پئے گی عربی کی پمانے پئے گی چھ پمانے نہ پئے گی نہ بس قبول ہے خبر پئے شے کہ پئے نہ شے اور اسی دی خبر تے کون رسے ہاں دے قوم تخیر کی قوم تو یامی رسول جنی تیری چھ بدر مقتدیان مڑی تے سلوی اختر جو پوری دند روانے لیکن کوم تے خیری کیڑی کرا او دا مولا کے تما حقیقت بارے پوئے کی دے ہوتا ہوئی نہیں ہوتا تے وجر خیری کی وی بات جمعات ایو زائی کی میں درس کولو درس میں کولو کم کالو یو سڑی واو رہی دل چھ بھائی قرآن کے اللہ ہوئی ومن ازل میں مید ومن دلو داغن اللہ ہوئی گمرانی سے چل اللہ نے لہو بلترہ مدد چھ ہوئی دے سوچ کے چھنا قرآن کے اللہ ہوئی لیلوی گمراہ امداد اللہ نے لہو چھ بلہ مدد کی زمان پلار چھ با پاسی دو دزمکی ننم بیوی یلو اسلان را مدد چھ زور دے دیر دی چکی ناس تم بیوی را مدد چھ زور دے دیر دی یلو زمان دا پلار خو لارو وفات چھ دیکھو گمراہ دنیا نلار دا سوچو سوچی کوچی دا دے چا دلا سا وی دا خو زمان دا جماعت دا امام دلا سا یار علک دا سن دا زکا چھ گر دا امام سر و زمان دا پلار کی ناس تو پاسی دو دور تو دمرنو ویلی چھے عجی صاحب دا خبر مکہ و دا گمرائی دا او کم خوشی چھے بے کور کیلی دا اگا بے امام ترارا زبا دا سرب گورا بس مکے کتا آخر نئی رضی بھی دے تکاف کے ناس مکے کتے اور رضا جو چھے مکے کتے دے پنپ لولار دے جور دا بار نے پی جماعت نے پی رامن نکا او ان خطو پی درز اگر خلق راغون شلو مولاو روی وی دی مرد ایت بی سے والا دا ترز وی راغی وی لیکن ظالم داولی که دا سی داوی ولی دا سی که وی سیب دا غسی چل لی اسمی نی دی ویلی وی والا وی ظالم آسی مولاوی دی اور تو یہ ترز وی راجا کورتا چی پوی رکم کورتا راغی وی ولی دا والا گورا دا جماعتی ما وی گورا تا تا ترز وی پتا دا چی دما پلار پا دی مولا سمرمین کم خصی چی بے مندو پر مونگوے نکرو لوگا بے جماعت کی مولا توڑو چردہ مولا دے دا خدمت جنت پہ جنت وارث مشکی مولا بالی دی الوا خرولا دیر یو شاگرد دی میسج را لے گلے وی جیزا مونگ جائی کی مولا وی چی چابا الوا خرولا پا مولا دے با دی جنت وارث دا دی جنت وارث وی تاو تا پتر رکن وی آب وی گورا دا ما پلار بچی کناس توم بیوی لوی زوان را مدد چی وچی پاسی دوم بیوی را مدد چی او منن می ترجمه کې واره دل چلو گمراه غره چلا نه علاوه بل را مدد کوي نو زما پلار کو گمراه لاله دی مولا سره کې نه تو پاسې دود ورته دمر نو ویلی چې دا موه بابا گمراهی دا او گمراه بلاک د دې مولا دلاس زما پلار گمراه تل دی بګورم د سره بګورم وجنم به پردم بینا و داخل تاسو دلاس لاله و خلق تاسو بیام فتا الله استاد سره اختلاف کوي تاسو دلاس لاله گمراه شول دا مولیان ته گریوان نه ونی دا دې ځان چې شو مثال ورته خوري کلونه او کالې دې خوري مقامي خوري الله ربي الواګه دې خوري او د دې مال غلط تبا کیږي او مولا غلط خبره نه کوي د دې مولا د لاس گمراهي کې روان دا مولا د ګورګورو روان شه چې دې کې د گمراه ستاد لاس او ما ما ته خو استاد څه نه دی ویلي ما ته خو قران خو له قران مسلې راته خو نو دې چې دعا غواړي نو پويږي پینا وی رب نفتا بیننا اے رب زمونگا بلتن راولی پا من زمونکی و پا من دقوم زمونکی پا حق سرا او تی غرا دفی صلی کنکنا ویلیو سرمایہ دانو آتتانو چی دقوم ددنو لین تباتم شویبن تو چرتاو تابداریو کد شویب انکو مزل یکنن تازو وی پداو کل خاسرون تاوانیان بس بیولیو دیلن زلزلی بس گردی دلیو پا کلو کنونو کی جاسمین پرمک پراتا هر کسان چې دروغ ویلو شعیب علیہ السلام تا داس پناشول قال لم یغنو فی عتب یغنی چې وکینو تیر کړه پدی کی فان قال لم یغنو فی داس پناشول تبو یغنی چې نو سیدی پدی کی هر کسان چې دروغ ویلو شعیب علیہ السلام تا کانو مل خاسرون ودی تاوانیان بد ګرځیدلو د دین شعیب علیہ السلام ویلو اے قومتا کیتا ابلغتکم رسالات ربی رسول می تا تا کما د پلب ونصرت لكم ما خير قائلت ولي وتاوتا نفكي فاسا بسرن غم جن شمالا قوم ان كافرين فكم كافرانو اس نما جن تا تفريقو بيا انشاء الله شروع كو ونن بسبق لغو دو